第十七课，读经，186页，创世纪第一章24到25节。 Vayomer Elohim, totse haaretz nefesh chaya lemina, behema varemes, vechaito eretz lemina, vayehi chen. Vayas Elohim.את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו. וירא אלוהים כי טוב.